राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2058 6 नवंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता वसुर आश्रम राम सच्ची मानो ये बात हो कि यहाँ है वो हम एक धर्मशाला में बैठे अपना अपना घर है ना उनको आप धर्मशाला मानो उसमें बैठे जितना रहना है और जाना जो जाएंगे ना तो कुछ लाए हैं कौन ना ले जाएगा धर्मशाला में लादा थोड़ी है ले जाते थोड़ी शाद में जो धर्मशाला आए हैं और ले जाएंगे यहाँ रहने वाली चीज है वो सबकी है एक व्यक्ति नहीं है आ जाओ जो हमें काम में ले बस पर जीवन जीते होगा छोड़ चले जाओ छोड़ जाएंगे साथ ही नहीं जाए ये साथ लाए नहीं ना लाए ना ले जाओगे तो अपनी कोई नहीं है ऐसे आ गए ये दीदी हमारे नहीं है ये सिर उड़ी है सबकी सबकी हमारे चाहिए नहीं ये बात पक्की है मेरा संबंध भी अपने किया है संबंध भी है नहीं कोई चीज के साथ किसी व्यक्ति के साथ संबंध भी माना नहीं है एक ब्याह कर दिया एक लड़की के साथ में संबंध कर दिया छोरा छोरी हो गया अपना हो गया अपना नहीं है छोरी भी अपनी नहीं हुई बैठे बैठे भी अपने नहीं अपना है ही नहीं अपना है वो देते है अपना मैं सब छोड़ जाओगे एक सोई भी सती चेल भी साथ में चलेगी नहीं रिजा सकते नहीं दिया सकते नहीं क्योंकि अपनी चीज है ही नहीं अगर ये बात स्वीकार कर दो तो निहाल हो जाओ अपनी नहीं अपनी चीज कोई है ही नहीं जैसे गीता भवन है तो अपनी चीज क्या है पंडाल अपना नहीं मकान अपने नहीं कमरा अपना नहीं सत्संग कर लिया अपने छोटे कर दिए ऐसे संसार की मात्र चीज अपनी कोई नहीं है ये जो वेद मान लिया ये तो गीता प्रेस की और तो ये तो हमारा है घर में मान लिया हमारा है घर वाला यू ही है पहले आप बाप दादा रहते थे दादा रहते परदादा रहते मेरे थे वे चले गए आप चले जाओ बेटा रहेगा बेटे का पोता रहेगा न्याय न रहता हमारा ए मकान जो भी हमारा नहीं कपड़ा जो हमारा नहीं है हम पैर रहेंगे हम रह जाएंगे एकदम ऐसी बात है सभी सब चीजें सबकी है सब जो आ जाए ऐसे साधु थे एक साधु साधु थे एक अच्छे व्यक्त जो शहर में 5 दरवाजा बंद हो गया तो वहां राजा शांत हो गया तो राजा किसको बनावे तो कुटुंब में कोई था नहीं तो वे शहर में जो सबसे पहले दरवाजे में बने उसको बना दो ऐसे विचार किया दरवाजा बंद था दरवाजे बाहर ठहर गए दरवाजा खुला बिछड़ा गए कैसे घोषा थोड़ा एक अथनी श्रृंगार जोड़ी है उसको चला दिया अभी कोई तमसा है ले गए राजा की पोशाक पहना दी तो अपना कपड़ा सुखा दिया अरे बक्सा मंगाया अपने कपड़े सुरक्षित में दिया और ताल लगा दिया चाबी अपने पास ले ली खूब राज गया तो अपना राज तो था नहीं तो ऐसा प्रेम से राज किया जो शरीर पैदा नहीं हुए कर्म काम कर दिया और सब सुख से रहो, आराम से रहोगे, कोई तकलीफ हो तो बताओ, राजबंद हो जाएगा, सब राजी हुए। तो पड़ोस में एक राजा थे, उसने विचार किया कि साधु है, परोपकार जानता है, लड़ाई तो जानता नहीं, अब लड़ाई करोगे। उसने लड़ाई करी तो अमुक ने लड़ाई की है कि अपने लड़ो मत, अपने लड़ो मत, अपने दो नजीक आ गया तो बोलो। साधु ने बोलाया वो तो वो ठाकुर आए कि आप क्या चाहते हो, क्या क्या ये चाहते, मन में क्या लाओ भैया, मक्स बक्स लाओ, बक्स मुंह में क्या। अरे साहब कोई ने मारो मत ही, कोई ने लड़ाई मत करो, ये राजा पकड़ में चल दिए, अपने तो था नहीं पहले ही, तो अपने क्या करना रहा, कोई था नहीं इस वास्तव में मैंने कही, अब आप आ गए बस खबरा, अब राजू क्या हमारे करना क्या है। इस तरह से सब भाई ऐसे समझो, अपनी चीज अपनी नहीं है, सब सिरोली सब की है, जो आ जाए उसी की है। अब तुम आ गए, तुम करो मौज होगी। तो इस तरह से सब चीजें मुफ्त की है, अपने पर काम में लाओ, चीजों में से काम में लाओ, कपड़ा उड़ो कमरा काम में लाओ, बस जितने जीवो मरे राम नाम सत्य पर अपने साथ चलेगी नहीं, साथ लगे नहीं, यहाँ सीधे काम चलाओ अपना, यहाँ अपनी मत मानो, अपने है ही नहीं ऐसी जगह, अपने लिए है ही नहीं, अपने नहीं अपने लिए नहीं, मौज से अच्छी तरह से बोलो, खाओ पियो उठो है जैसी चीजें है जी। दो भाई नहीं बैठते फिर हम नहीं भूखे तो तुम ही भूखे रहो, हम खाओ तुम खा लो, हम कर तुम ही और दो, हमारा नहीं मैं तुम्हारे मौज करो, बस कैसे सो गए, खूब आनंद है, आनंद है आनंद। राम जी का जन्म हुआ तो बस सर्वसदान दीन सबको, सबने सर्वसदान दे दिया, जो पावा राखा नहीं था जो पौधा खाने पर दे दी चीज है जो दे दी, वादू जन दे दिया, वादू जन दे दिया, दे दिया दे दिया दे दिया दे दिया, अंत में स्वर्ण वार्षिक जो पावा रखा रहता हूं उसने नहीं रखा, उसने दे दिया, उसे चीज है जो रहेगी, प्रेम बढ़ गया मुझ में, चीजों है जो रही है प्रेम बढ़ गया, दिन प्रेम तो बढ़ेगा ऐसे ही अपने लोग को बढ़ा था। अच्छा पहले सत्संग ऐसे ही होता था और ठहरे हुए पहले सत्संग ऐसे ही होता, अब जो सीधा है वो तो ले आओ, आप आना तो ले आओ, ले लो एकदम ले लेते, कोई आदमी नहीं आ रहा यहाँ ऐसे सत्संग चलता, आप वही तो लो आप ले आओ, हमें पैसा दे दो बस, कोई ले आओ तो बोल, हम आए उनसे पहले ऐसे ही चलता था, सब ले आओ वो देते पैसा दे, हमारे तो पैसा रहता रहता दे दो भैया, आपने अपना तो लो दिया हो सत्संग ऐसे काम से थोड़े से आदमी आते तो ये काम बड़ा अच्छा है, तो नहीं तो खर्चा हो जितना अंदर पैसा दे दे मारे तो पैसा है, ये भाव है, ये भाव है। पहलिया तो ऐसे होता था यहाँ सत्संग, तो ये काम ठीक है वरना खजोले खजो पैसा दे दो भाई, पैसा चाय से उसी लिए हो दूसरी चाय से नमक है मिर्ची है आटा है दाल है बड़ी है पकौड़ी है ऐसे सबकी सीरों चीज है। मेरी कोई चीज नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, ये दो चीज है, मेरी है नहीं मेरे चाहिए ना, तो प्राप्ति है जिसकी मेरी माना ममता है, नहीं नहीं एक पास में उसकी इच्छा है, ममता और कामना, ममता और कामना, मिली हुई ममता न रखे न मिली हुई कामना न करे, अपना काम चलाती आप आ जाती चीज है। अब चीज आप हमारे तो आदत है भाई, अब चीज आप सबको मिलती, सबको सबको मिलती, परमात्मा की तरफ से प्रबंध है, परमात्मा की तरफ प्रबंध है सबके लिए, सबको चीज मिलती है। हमें खूब बताओ, खूब बताओ काम में लाओ, अपनी चीज कोई नहीं है, अपनी कोई चीज है ही नहीं अपनी। इस बात का विचार करो कि जन्मे जब को साथ लाए नहीं, अरे मरोगे तो साथ ले जाओगे नहीं, ये बात सच्ची है, तो लाए नहीं तो अपने है ही नहीं चीज, ले जा सकते ही नहीं, तो यहाँ चीज है पर तो भाई आजाद तुम भी खाओ हम भी खाओ, नहीं तुम भी हमें उपवास करो, तुम उपवास करो, आजादी तो मार लो जाने, भूखे ना काम नहीं है। विदेशी बात सुने देशी जो वो अनाथालय था, अनाथालय तो उसने गुस्सा आया नहीं, जो थोड़ा काम कर दिया, थोड़ा काम कर दिया, रसोई का वक्त हुआ, भोजन का घंटे बजा दी, सब विद्यार्थी आज बैठ गए, इतने में तुम्हारे से तंग आया, अरे तंग सब लिए पूछ दिया, मैं बने कुछ नहीं चीज नहीं थी, वो घंटे लगा दी वो कही हमारे ऐसे दावत थी आज आए ही नहीं, तो क्या करोगे पहुंचा दोगे, पहुंचा दी बने बनाया रसोई आ गया पूछते, गोरखपुर में ऐसी बात हुई, गोरखपुर में भाई जी कांग्रेस में है ना, तो कांग्रेस से भाई परिचित थे, तो और कागज दिया कि हम अमुक जाते हुए भाई जी गोरखपुर गोरखनाथ जी महाराज मंदिर के पास रहते थे पहले, एक मकान में वहां आया, तो भाई जी ने कहा अरे आया कोई तो पहले कहना तो चाहिए, पहले प्रेस तीन मील मिले प्रेस बढ़े तीन मील, तो प्रेस में कहे किसको कहे, तो विचार होगी गाड़ी पर आवेंगे हम क्या उठाए में कहे गाड़ी पर आए भोजन का प्रबंध हो जाए, तो भाई जी बाहर निकले हम क्या करें, गाड़ी तो गाड़ी टाइम हो गया, तो बाहर एक तंग आया तंग मेरे से सामान आया क्या मुझे दूसरे सामान ले जाए, भाई जी मेरी तंग में दिया जंगल में तंग मिलेगा उसे तो बैठ गया सामान ले चले गया, अब बीती बात है जाकर के दिलो साहब गाड़ी आएगी सब ला पहुंचा भोजन करो सब भोजन करो, जब दूर चले बिहान खाए पूरी साग पाओ मौज, बीती बात है। प्रारब्ध पहले रचा, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों मेरे बदले श्री गुरुवीर। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, मारे दूध पहले आता पशु थोड़ा जमता, थोड़ा जमता पीछे दूध आता है पहले। भगवान का प्रबंध है सभी पहले रहता पीछे रहता शरीर, तुलसी चिंता क्यों मेरे बदले शरीर हुई मोज हो गई। संतोषात संतोष है अनुत्तम सुख होगा, उसे से कोई उत्तम नहीं ऐसा बड़ा सुख होता। संतोष तुल्यम सुख नान्यत, संतोष तुल्यम सुख नान्यत, ऐसा सुख नहीं है। संतों का नहीं होता भाई, सब चीजें मिलती है, सबको भोजन मिलता है, सबको भगवान का सब प्रबंध है, सबको भोजन। कोई नया नया अभिमान रहे हमने किया हमने किया, करने वाले वो है, करो कुछ जो कर यो एक और है, करो कुछ लाख कर यो एक और है, कितने काम करो कर यो एक और है, वो सबका वर्णन करता है, सबका सबका प्रबंध है भगवान के यहाँ, सबका प्रबंध है। लो भाई करो कोई लाख करे वो और हो वो करे और ही है। मनुष्य बहुत झूठी चिंता करता है, इस वास्ते यहाँ की चीज है आठ बात लगा हुआ है, तुम दिखाओ भावे रुपया शेर और भावे रुपया फोट, नटिए में घटिए नहीं रामदास और ओट, खराब है मैं कार पड़ जा तो सब करने हो, खींच खराब है मैं खा होता है खींच बना दियो खाओ जो जी मो दो हजार जी पहाड़े में दे दो पहाड़ा कुदर करे मैं जी पौड़ तो छोटो हो मोटो गया हाथ लग गई लग गई पौड़ो कुसरता पाड़ा थोड़ा लोगों थोड़ो मिले अब बात है इन वास्ते घणो याद हो गया ब्याज जी मरा दी लोग अवश्य रुपये भाई आए अब सिर दुकान हमारा अवसर दुकान बढ़िया रो बढ़िया जरूर अब जरूर सब काम आवे सब नटिया में घटिया नहीं सौ रुपये शेर हो रे सौ रुपये पोट नटिया में घटिया घटिया में नटिया नहीं रामदास रोट। चलो ये बात है बोल देश निकल रहे हो राज की तरफ से आए हुए आप वो देश निकला है, हमारे देश में नहीं रहना, हमारा दांत कर रहे थे बस हमारे भीतर नहीं गए, भीतर से महाराज पानी ने गुटका एक लकड़ी लिया हुआ है वो ले ली मकान है खुला छोड़ रवाना रवान से होगी बस कहीं भोजन का अच्छी बात है आप राज में भोजन नहीं करेंगे जो दूर राज बाहर जाकर बोल कर है जय मकान खुले छोड़ बाहर से बात है बाहर कुंड ना तो होटे में फिर वहां से बीकानेर से बाहर बुलाए बीकानेर में सत्संग हुई मुझे अकाल पड़ गया दुख पाए बिना कसूर से साथ वहां निकाल दिया बुलाए तो मैंने पत्र लिखा कि पहले जो हमारा अवगुण था वो बड़ा है, हमारे काम नहीं हुआ, अब क्यों बुलाते हो? भजन करते थे, भजन तो हमारा बड़ा है, काम नहीं हुआ है, तो वो अवगुण हमारे में है, अब क्यों बुलाते हो? बुलाया मोर हो गए, मकान अपन क्यों बना हुआ? साधु ऐसे हुए मकानदारी, साधु मकानदारी, मकानदारी से मकान हम बंद कर दो, थोड़ा लगा दो ना, अपन है जी खुला है जी छोड़ दिया। ऐसी बात है भाई, अपनी चीज कोई है ही नहीं, है ही नहीं, अपने साथ में लाए नहीं, ले जाएंगे नहीं, अपने है नहीं, खाओ पियो पर रोज आनंद बहुत है, मौज रहे हरदम मौज रहे, सदा दिवाली संत गए आठ ऊपर आनंद, सदा दिवाली संत गए, सच्चे हृदय से भगवान को याद करो बस, बस सब ठीक हो जाएगा। बिना भजन बिना ये बात समझ में नहीं आती, सत्संग बिना बस समझ में नहीं आती बात, सत्संग से भजन से बात समझ में आ जाती है, ठीक है, बहुत मेरा हुआ आनंद, खुला आनंद, खुला आनंद।